Polska Karta. Na skraju nocy i dnia witają się z Państwem Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk na trójkowym zegarze. Prawie minuta po godzinie trzeciej. Thank you. jeszcze dodać do tych dźwięków czarno-białe zdjęcia, urywki z archiwalnych taśm i jakoś tak przyjemniej się robi, kiedy właśnie w takim, a nie innym zestawieniu ogląda się klip do tego utworu. Antipol i Erine Part 2, czyli zimne dźwięki z Norwegii. No panie redaktorze, co pan mówi? Jaka zima, jaki mróz? Przecież ponad 10, ponad 15 stopni Celsjusza, bo jutro też ma być piękna pogoda. No ale nocą jeszcze, no niestety, w kurtki radziłbym się zaopatrzyć. To dzisiaj będziemy mieli gościa. Co prawda nie na żywo, bo będą to fragmenty mojej rozmowy z Jackiem Lawrencem Brownem, czyli perkusistą grupy White Lies, ale to za minut kilka. Zanim Jack sam opowie o ich rocznicy, bo w tym roku White Lies świętują swoje dziesięciolecie, niech wybrzmi moje odkrycie ostatnich dni, czyli niejaki pan Kirkis. Matthew Kirkis z Melbourne z dosyć niepokojącym tytułem Dead Nightclub. Wierzę, że Państwo nie śpią. Jestem przekonany, że program trzeci wybrzmiewa nie tylko przy zgaszonym świetle w domach, ale domyślam się, że słychać nas również w podróży. Otwieramy listę obecności, tradycyjną listę obecności mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No i tak jak obiecałem, za chwilę Jack Lawrence Brown z White Lies, ale najpierw przypomnijmy sobie, jak zaczynali. To był rok 2009 i wtedy, no nie da się ukryć, zakochałem się w nich od pierwszego usłyszenia. Farewell to the Fairground. Tak zaczynali 10 lat temu, no a ja miałem tą wielką przyjemność 5 marca, tuż przed ich warszawskim koncertem, porozmawiać z Jackiem Lawrencem Brownem, perkusistą grupy White Lies. No i wyznałem Jackowi, że To Lose My Life to jeden z najważniejszych albumów mojego życia i że ta płyta to był soundtrack pierwszego roku moich studiów. Soundtrack właściwie mojej przeprowadzki z małego miasta do stolicy. No i tak naprawdę nigdy nie myślałem, że będę kiedyś z nim rozmawiał w cztery oczy. Spytałem Jacka, czy to, co się dzieje, czy ta rozmowa jest prawdziwa, czy on właściwie jest prawdziwy. Miło cię poznać. Jestem pod wrażeniem tego, jak wielu ludzi daje mi znać, że mają silne emocje i emocjonalne powiązania z tym albumem. Ciągle spotykam ludzi, którzy po tych 10 latach, po naszym debiucie, przychodzą na nasze koncerty. A ten album zajmuje szczególne miejsce w ich sercach. W Warszawie zagramy utwory z nowej płyty, ale nie zabraknie tych starych utworów z naszego debiutanckiego albumu. Minęło 10 lat od waszego debiutu, od wydania albumu To Lose My Life. No to zabawmy się w 10 Years Challenge. Co się zmieniło w tobie na przestrzeni tych lat? Tak samo postrzegasz muzykę jak kiedyś? Myślę, że w ciągu tych 10 lat o muzyce myślimy tak samo. To się nie zmieniło. Być może zwiększyła nam się wiedza o przemyśle muzycznym. Jest ona na pewno większa niż 10 lat temu, kiedy zaczynaliśmy. Wtedy wszystko było dla nas nowe. Nie rozumieliśmy podstawowych mechanizmów i procesów i wymagań. To podobno nic nadzwyczajnego, jeżeli zespół gra jednego dnia w Japonii, a kolejnego już w Ameryce Południowej. To nie było dla nas normalne, ale w ciągu 10 lat nauczyliśmy się, że tak być musi. Uznaliśmy to za normę. Nauczyliśmy się też, co jest dla nas rozsądne i odpowiednie dla nas jako ludzi i jako dla zespołu. 10 lat temu byliśmy nieco naiwni, ale właśnie tego potrzebowaliśmy. Potrzebowaliśmy ciężkiej pracy, żeby znaleźć się w miejscu, w którym jesteśmy teraz. You taught me to sleep last night. I hadn't felt that sad in years. Your eyes like glass mistakes. They moved me close to tears. You speak those favorite fables which I'm yet to live. And casually confirm my fears that I've got nothing to give. Take it back, all of it, those names I called myself. The heroes of my childhood, like hardbacks on the shelf. I take it back, those promises I made to everyone. I'm falling through a ribbon lost before I'd learned to run. I wish I could say that I've got no. Nothing to Give z ich pierwszego albumu sprzed 10 lat. Wróćmy do rozmowy z Jackiem Lawrencem Brownem z grupy White Lies. Podpytałem go o słowa, które w jednym z wywiadów powiedział ich wokalista Harry McWay, który przyznał, że na ich koncertach da się zauważyć liczną grupę fanów, którzy dojrzewali przy ich muzyce. Czy w takim razie, skoro pierwsza miłość smakuje najlepiej, czy tak samo jest z muzyką, że pierwszy album pozostaje zawsze na pierwszym miejscu? W naszym przypadku nasz pierwszy album już zawsze będzie silnie związany z naszymi odbiorcami. Jest wiele przyczyn. Kiedy powracam do niego i słucham go na nowo, mogę stwierdzić, że to był naprawdę dobry album. Chociaż nie ukrywam, że jestem pozytywnie zaskoczony, że po takim czasie ludzie nadal są nim zachwyceni. A nawiązując do słów Harego, który powiedział o tym, że nasi fani dorastali słuchając naszych albumów, rzeczywiście jest tak, że grając koncert widzisz ludzi, którzy są młodsi od nas około 2 lata. Zdajesz sobie sprawę, że wtedy wychodził nasz debiutancki album. Oni zaczynali studia i przyznają się otwarcie, że pamiętają te konkretne chwile z życia, które są ściśle związane z naszą muzyką, która przecież wtedy była bardzo popularna i grana w radiu. Te utwory były z nami wszędzie, towarzyszyły im przez cały rok. To sprawia, że czujesz nostalgię w stosunku do tego albumu bardziej niż do pozostałych. Myślę, że utwór Tokio z najnowszej płyty jest naprawdę dobrą popową piosenką, która może dotrzeć do masowego odbiorcy, a tym samym dotrzeć do naszych nowych fanów, którzy usłyszeli w radiu ten utwór, a tym samym dopiero nas poznali. Dla tych ludzi, którzy dopiero teraz nas poznali, mówienie o tym, co było 10 lat temu, jest zupełnie nieistotne. Nigdy nie otrząśniesz się z doświadczenia, jakie zostawia pierwszy album, bo to był naprawdę ważny czas w moim życiu. To nie jest aż tak bardzo dla nas ważne. Kochamy pierwszy album tak samo jak ten nasz najnowszy. Jeśli mielibyśmy zakończyć naszą działalność jutro i gdyby wszyscy zapamiętali tylko ten debiutancki album, byłbym z tego bardzo dumny. Is your light always on? Through the ashen wake, I'll swim with the sand. Thank you. Niebo czeka, czy zawsze masz zapalone światło. Poprzez ślady popiołu popłynę z ratunkiem do twych drzwi. Heaven Wait z jednego z moich ulubionych momentów White Lies z albumu Big TV. No i za chwilę wrócimy do rozmowy z Jackiem Lawrencem Brownem, ale zanim to, niech wybrzmi ich najnowszy utwór Never Alone. Ciekawy jestem, czy państwo też zgadną i odnajdą w nim pewien charakterystyczny sample. Ten też utwór podpytałem Jacka Lawrence'a Browna, bo wydaje mi się, że to taka rozpędzona i nieco weselsza wersja Atmosphere Joy Division, bo jest tam taki jeden sample, który idealnie przywołuje utwór Jana Curtisa. That song definitely reminds me of... Ten utwór zdecydowanie przypomina mi grupę New Order. Nie powiedziałbym, że słyszę tu echa Joy Division. Linia basowa jest naprawdę stała, podobna do stylu New Order. Przypomina mi trochę riff gitarowy. Widzę zdecydowanie powiązania z dźwiękami serwowanymi przez grupę New Order. Nie sądzę, żeby to był w pełni wesoły utwór, a energia jest zupełnie odmienna od tego, do czego przyzwyczaiło nas Joy Division. Myślę, że różnica między Joy Division a New Order jest widoczna i to wyraźnie. songs which have a, seem to have a much more upbeat energy. Muzyka New Order miała w sobie więcej optymistycznej energii niż Joy Division, mimo że grają w nim te same osoby. Nie mam nic przeciwko porównaniom do New Order. Kochamy ich albumy, chociaż 10 lat temu przychodzili do nas fani i mówili, że brzmimy jak Joy Division. Było nam bardzo miło, choć nie przyznawaliśmy się wtedy do zbytnich inspiracji Joy Division. Ale dzisiaj możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, tak, inspirujemy się grupą New Order. Introwertyczna podróż przez najzimniejsze dźwięki lat 80. Moje ulubione minuty z ich drugiego albumu Negative. No i to wbrew pozorom są dźwięki z Polski, dźwięki z Krakowa, Under the Skin. Za 22 minuty wybije godzina czwarta, no i mamy już 24 dzień marca. I tak sobie zobaczyłem w kalendarz. Okazało się, że to dzisiaj urodziny Marka Niedźwieckiego, postaci bardzo ważnej dla mnie, bo tak właściwie od listy przebojów programu trzeciego wszystko się zaczęło i moja miłość do programu trzeciego i historia związana z 1254 wydaniem listy. Miałem 15 lat, no i tutaj po drugiej stronie siedziałem i to był dla mnie czas magiczny. Panie Marku, wszystkiego dobrego. Składa się z czterech płyt zestaw The Other Sides, a w nim singli, strony bez singli, miksy z 12-calowych płyt, covery, no ale również inne niespodzianki. Jedna z płyt jest w całości poświęcona przeróbkom, no i tam Kate Bush mierzy się między innymi z Rocketman i Candle in the White Eltona Johna, czy The Man I Love, czyli utworem, który w oryginale był skomponowany w roku 24 przez George'a Gershwina i jego brata. No a wśród niespodzianek też różne wersje demo. No i tak się składa, że The Other Sides to ostatnie wydawnictwo, jakie wchodzi w skład projektu wznowień całego dorobku płytowego Kate Bush. Za 17 minut wybije godzina czwarta, a kto z Państwa jeszcze nie śpi? Z jednej strony marzycielsko i niewinnie, no bo nawet ich tytułowe pytanie nowego albumu brzmi Are You Dreamer? 10 maja poznamy wszystkie utwory, a to taki mały przedsmak. A Flow in the Iris. Death and Vanilla prosto ze Szwecji. Jeżeli jakimś cudem wersje radiowe, wersje cyfrowe, wersje CD Państwu by nie wystarczały, album będzie można nabyć również na limitowanej różowej i przeźroczystej płycie winylowej. A przed nami wersja Spotify Session, tym razem grupa The Neighborhood. All I am is a man. I want this world right in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Grab the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Heads in the clouds, but my gravity's centered. Touch my neck, I'll touch yours, and you and those little high-waisted shorts. She knows what I think about, and what I think about. One love and 2 miles, one love and 1 house. No shirt, no blouse, just us, you find out. Nothing, nothing, 'cause it's too cold. Out of mind, there's not much to say. Sometimes the silence guides our minds too. And the goosebumps start to raise the minute that my left hand meets your waist. And then I watch your face. Hey, then I watch your face. Well, these hearts adore everyone the other beats hearts for. Inside this place is warm, outside it starts to pour. Coming down, one love, 2 miles, one love, one house. No shirt, no blouse, just us, and you find out nothing that we don't want to tell you about. Oh, oh, oh, no, no, 'cause it's too cold, oh, oh, oh, for you here and now, so let me hold, oh, oh, oh, your hand. Weather, weather, swetrowa pogoda. No ja wiem, że już mamy wiosnę, ale te swetry myślę, że jesienią się przydają, ale wiosną, nocą też na pewno są mile wskazane. The Neighborhood z sesji The Spotify. A my już mówimy dobranoc albo dzień dobry tym wszystkim, którzy wstają. Grażyna Oczkowska, Mateusz Tomaszuk, dobrej nocy. Circumstances, I stick closer to myself. Life means falling into madness sometimes. If you do, yes, if you. stay sober. Too afraid of falling down again. Stay impatient in the loneliness. One more day, I guess. Come into my house this evening. And Autopromocja.